चोर चकार और चिड़िया। एक था किसान, उसने खेत जोतकर ज्वार बोई। ज्वार में बड़े बड़े भुट्टे लगे। किसान ने सोचा, अब एक चौकीदार रखना होगा, वो पहरा भी देगा और चिड़ियों को भी उड़ाएगा। चौकीदार रात में गश्त लगाता, दिन में परिंदों को उड़ाता। यो काम करते हुए कई दिन गुजर गए। एक रात चोर आए और चौकीदार को पीट कर भुट्टे चुरा ले गए। दूसरे रोज चौकीदार भी भाग निकला। किसान ने नया चौकीदार रखा। चोरों ने मार मार कर उसको भी दुम्बा बना डाला और भुट्टे चुरा कर चंपत हो गए। किसान सोचने लगा, यह तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, इसका कोई उपाय तो खोजना होगा। सोचते सोचते उसे भगवान खेतो जी की याद आ गई। खेतो जी बड़े ही प्रतापी देवता हैं। उनके इशारे पर सूरज निकलता है और उनके संकेत पर दिन ढल जाता है। उन्हीं को दुहाई देनी पड़ेगी। उसी रात भगवान खेतो जी उसके सपने में आए। उन्होंने किसान से पूछा, भक्त तुमने हमें याद किया? किसान ने कहा, किसान ने हाँ कहते हुए हाथ जोड़कर बताया, भगवान आपकी कृपा से ज्वार में बड़े बड़े भुट्टे लगते हैं पर चोर रहने नहीं देते। उन्होंने दो चौकीदारों को मार भगाया है। भगवान आप ही कोई उपाय कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। खेतो जी बोले, भक्त आज से तुम्हारी चिंता खत्म और हमारी शुरू। खेत में एक बांस गाड़ दो, फिर देखो तमाशा। सवेरे आंखें खुलते ही किसान ने सबसे पहले भगवान के आदेश के अनुसार खेत के बीच में एक बांस गाड़ दिया। सूरज ढला, आकाश में लाली छाई, शाम हुई। भगवान तो चिड़िया बनकर उस बांस पर बैठ गए। आधी रात हुई, चोर आए, वे दबे पांव खेत में घूमने लगे। यह देख चिड़िया बोली, घूमना फिरना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोर चौके, अरे यह कौन बोला? इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। चोरों ने भुट्टे काटना शुरू कर दिया। यह देख चिड़िया बोली, काटना वाटना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोरों ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने भुट्टों की गठरी बांध दी। यह देख चिड़िया बोली, बांधना वांधना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोर बौखला कर यहां वहां देखने लगे। तभी उनकी नजर बांस पर बैठी चिड़िया पर ठहरी। वे पत्थर फेंक कर उसे मारने लगे। चिड़िया बोली, मारना वारना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चिड़िया नीचे नहीं आई तो उन्होंने जाल फेंका, चिड़िया फंस गई। वह नीचे आते हुए बोली, जाल वाल अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। तभी सारे चोर चिड़िया पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीटने लगे। चिड़िया फिर बोली, पीटना वीटना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। अब चोर ऐसे आग बबूला हुए कि वे चिड़िया को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगे। फिर भी चिड़िया बोली, काटना वाटना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोरों ने अलाव जलाया और चिड़िया के टुकड़े भूनने लगे। तभी चिड़िया का एक टुकड़ा बोला, भुनना वुनना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। फिर सब चोर चिड़िया को खाने बैठे। सभी ने एक एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही वह मुंह में डालने लगे, एक साथ सारे टुकड़े एक ही सुर में बोल उठे, चोरी चकारी अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोरों का सरदार अब घबराया। वह बोला, यह तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, यही कहीं जरूर कोई दैत्य छिपा होगा, यह सब उसी का करिश्मा है। वह हमारा कलेवा कर जाए, इससे पहले यहां से 9-2-11 हो जाने में ही हमारी भलाई है। सभी चोर इतने डरे हुए थे कि सब कुछ वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद वे लौट कर फिर कभी नहीं आए।